kaminan di pagatingi, lah dipupuang disirami kumbang barangi. Sayang mainai jari. Jalanan kalam jan larui hati tebong di malam lang deban sai diri mangku tang sisi bacandu pipi jo burung nuri kain dabaragi. Buang kini yo pandi hati dinai menahan kini jual kaden buju batinan manangi jual kadi ube luku dalam hati Tuhan nan kuaso bari lapal itu dan larui hati tak sesuk. Jan larui hati tak sesuk.